Νύχτα στην πανεπιστημίου και ένα ταξίδι βλέπω, και ένα ταξίδι βλέπω. Απόψε αυτέ μου όλα στα επιτρέπω. Σηκώνω χέρι, κλείνω σιγά την πόρτα. Θα μπώσανε τα τζάμια από τα χνότα. Νύχτα στην πανεπιστημίου. Φώτα αναμένα και σβηστά, πίσω εγώ και εσύ μπροστά. Που πάμε πες μου, δεν έχω ξαναπάει. Εμένα η καρδιά μου αλλιώτικα χτυπάει. Φώτα αναμένα και σβηστά, πίσω εγώ και εσύ μπροστά. Που πάμε πες μου, δεν έχω ξαναπάει. Κανείς δεν μ' αγαπάει. Γίνονται δύο και η νύχτα κλαίει, και η νύχτα κλαίει. Κι αυτά που βλέπει η πανεπιστημίου δεν τα λέει. Κάνε μια στάση να πάρουμε αέρα. Στα μάτια δε μας βλέπουν εδώ πέρα. Στην πανεπιστημίου. Φώτα αναμένα και σβηστά, πίσω εγώ και εσύ μπροστά. Που πάμε πες μου, δεν έχω ξαναπάει. Εμένα η καρδιά μου αλλιώτικα χτυπάει. Φώτα αναμένα και σβηστά, πίσω εγώ και εσύ μπροστά. Που πάμε πες μου, δεν έχω ξαναπάει. Κανείς δεν μ' αγαπάει, δεν μ' αγαπάει. Φώτα αναμένα και σβηστά, πίσω εγώ και εσύ μπροστά. Που πάμε πες μου, δεν έχω ξαναπάει. Εμένα η καρδιά μου αλλιώτικα χτυπάει.